सर से सरक गई तेरी चुनरी हो। सर से सरक गई तेरी चुनरी हो, मुझसे लिपट गई तेरी चुनरी हो। चल गया तेरे प्यार का जादू, दिल पे रहा ना मेरा काबू। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ सर से सरक गई गई तेरी चुनरी हो। ना जाने कब तूने करा छीना, मैंने कुछ भी न जाना। चुरा के मेरी रातों की नींद तूने कर दिया है दीवाना। मेरी नजर न हटी है एक पल तुझ पे जो ठहरी। सरक गई तेरी चुनरी हो। मुझको हुआ है एहसास दिल पर तेरी मोहब्बत का। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, सर से सरक गई तेरी चुनरी हो। मुझसे हाल लिपट गई तेरी चुनरी।